والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. السلام عليكم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیت و ثنا و بعد، دعا ہے ساجد مطلق دی بارگاہ قادر مطلق جل جلاله دے اندر کہ ناچیز نی نفس و شیطان دے ہر شر تو نجات اور پناہ بخشے. باران دے ہر فتنے شرطوں محفوظ فرماوے. حق بولنے، حق دے اوپر چلنے، حق تے مرنے دی توفیق بخشے. صدقہ اپنے محبوب بندیاں دا. میرے دوست برادراں، محمد حبیب الرحمن صاحب دے والد گرامی تے ایصال ثواب دی محفل، اللہ تبارک و تعالی مرحوم و مغفور دی مغفرت فرما دے. دوستو، اس وقت جناب دے سامنے اللہ تبارک و تعالی دی دتی سمجھ دے مطابق جو کچھ بیان کراں گا اس دا عنوان ہے اللہ تعالی دے عذاب تو مطمئن رہنا خسارے والا کام ہے. جس طرح اللہ تعالی من توفیق دیندا ہے انہاں مسائل نو کھولن دی کوشش کرنا وا جڑے وقت دی ضرورت ہون اور پھر اپنے آپ وارثی نے انبیاء اکھواون والے لوکاں نے انہاں نو چھپایا ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا ہے جس دا ترجمہ ہے اے بنی اسرائیل اے اہل کتاب تواڈے کول ساڈے رسول تشریف لے آئے نے او انہاں مسائل نو کھول دیندے نے ظاہر کر دیندے نے جڑے تساں کتاب دے مسائل چھپاندے سو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اس آیت تو جڑی پہلی آیت ہے نا یہ تے آپا چھتی نال پڑھ چھوڑنے ہیں نا یہ آپا چھتی نال پڑھ چھوڑنے ہیں کیوں اس واسطے جیڑا مسئلہ جس مسئلہ دا تعلق جیڑا مسئلہ کسے ہور فرقے نال تعلق رکھدا ہے نا او منبر تے چھتی بیان ہوندا تو او قوم جیڑی اپنی سامنے بیٹھی ہوندی ہے او انہاں دے نال او دا تعلق نہیں ہوندا انہاں دے اگے بیان سوکھا خدمت کرانی وی سوکھی خدمت لینی وی سوکھی دینی وی سوکھی لیکن ایسے مسائل جنہاں دا تعلق اپنی جماعت دے بندیاں نال ہوے نا او منبر تے بیان کرنا بڑا اوکھا ہے سبحان اللہ او تے سنگیو مڑ اپنے ہی مٹھے تے وٹ پا لیندے نے پیسے رک جاندے نے خدمتاں رک جاندیاں نے بلکہ میں تے آنا جے صحیح کامل پھر بیان ہوئے تے ہو سکدا ہے تکے وی وجن جدو نبیاں نو جو پتھر وجدے سن حضرت اویس کرنی نے فرمایا انہاں نو کسے پوچھیا اویس کیف الزمان والے کا سنا ہو کیویں وقت کا گزردا ہے او فرمایا اس تو کی پوچھنا اس نال ہو سارے یار ہی ناراض کر لیں ہاں تو حضرت ویس کرنی تو ایسے مسائل بیان کرنے جیڑے اپنے سامعین تے اپنی جماعت دے متعلقہ ہوا بڑا اوکھا کم ہے وہابی مسئلے بیان کرے عورتوں دا درباراں تے جانا شرک عورتوں دا درباراں تے جانا بغیرتی ان دے واسطے سوکھا کم کیوں انہوں پتا ہے جڑے مینوں سننے والے بیٹھے نے انہاں دی کوئی وی نہیں جاندی ادھر سبحان تے وہابی دا اے آکھنا بھئی عورتاں دا بازاراں وچ جانا حرام ہے اے بڑا اوکھا ہے جو دا اپنی گئی کھڑی ہونی سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ تو وہابیاں دے منہ چوں ایندا مسئلہ کدی سنو گے بریلوی دا ای آکھنا کہ جڑا یارویں شریف دی کھیر نہ کھاوے میلاد نہ کرے بے ایمان ہے یہ سوکھا ہے اس واسطے انہوں پتا میرے بچمے سارے کھان والے بیٹھے میں انہوں کسے نہیں بٹا مارنا کسے واسطے دے وٹ نہیں پاؤنا سارے آکھنا سانو تھوڑا بیان دا انہوں نے مگر لگا ٹھیک ہے دب کر آکھا لیکن ممبر رسول تے بریلوی دا آکھنا کہ سود حرام ہے رشوت حرام ہے بے غیرتی حرام ہے بے پردگی حرام ہے خبردار یہود دوستی حرام ہے یہودی تہذیب حرام ہے ایسے مسائل بیان کرنے جڑے اپنی قوم نال تعلق رکھ دینے اے بھئی موت ہونی انہوں پتہ ہے بیان کیتا نہیں تو وچ کوئی نہ کوئی بختہ آڑا بیٹھے ہی ہونا بلکہ بہت ہی بیٹھے ہونا انہوں گھرو پاٹ لینا انہوں آخرا مولوی جی چھٹی کرو ایسا عید کی تو انہوں بلا بیٹھے اگلی بارہ انشاءاللہ نہیں ہون لگیو لیکن قبلہ اے اس ممبر رسول دے نال منافقت اس دی خیانت ہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جو تشریف لے آئے نے آپ او مسائل کھولے نے جڑے مسائل اہل کتاب لکاندے سن مما کنتم تخفونا من الکتاب جو کتاب دے مسئلے تساں چھپاندے سو ساڈے نبی او آن ظاہر کیتے نے اور سجنوں جدوں اے ہو جائے مسائل چھپائے جاندے ہیں انہاں دے پیچھے ہاتھ پہلے نمبر تے حکومتاں دا ہوندا ہے حکومتی ٹولا جب دھرتی دے اوتے انج دا ہوئے جڑا آکھے بے لگام ہوا میں نو اللہ رسول دی لگام نہ ہو وہ کوشش کر دے کہ ممبر تے چٹائی دی وراثت آلے نبیان دے جانشین جڑے روحانی ہوندے نے اونا ضرور روڑے اٹکانے نے اونا دی کوشش ہوندی ہے کہ یا اینا نو ڈرا کے چپ کراؤ یا اینا نو اے وخا کے چپ کراؤ انہاں نوں نال رلاؤ تے تاں گل بننی او پھر پیر تے مولوی طبقہ ربانیون والاحبار اے پھر رل دے نے انہاں نال سرمایہ دار طبقے نوں راضی کرن واسطے حکومتی طبقے نوں دو طبقیاں نوں راضی کرن واسطے کیونکہ سرمایہ دار دی کوشش ہوندی ہے میں وی بے لگام ہوں حکومت دی کوشش ہوندی ہے اسی بھی بے لگام ہوئی ہے پھر وہ دو طبقے نہ دونوں نال ملا لیندے نے ملہ نو تے پیر نو الا ماشاءاللہ ہوندے نے نبی پاک دی امت دے تے پھر ہوندے ہی رہن گے انشاءاللہ اللہ جنہاں نو اللہ تعالی ہمیشہ حق تے قائم فرماوے گا یہ دو طبقے رل جاندے نے پنجواں طبقہ ہوندا ہے عوام الناس دا، او الا امانیہ، انہاں کول صرف جھوٹیاں گلاں سنیاں سنائیاں ہوندیاں نے، انہاں دے پیچھے چلے جاندے، انہاں نوں حقیقت حال دا پتہ ہوندا کوئی نہیں، او پھر جو کچھ منبر تو سچ کوڑ بیان ہویا انہاں انہوں ہی منیا، غرض ہے کہ ایسے حالات جدوں بن جاندے نے نا اس لئے کہ جب چار طبقے تباہ ہو جان، حکومتی طبقہ، سرمایہ‌دار طبقہ، تے ملہ تے پیر طبقہ، جب دونوں اے دینی لوگ انہاں دنیاوی لوگاں دے نال گٹھ جوڑ کر لیں، او جو کچھ آکھن بیان کرن، جو انہاں نوں راضی کرے او سناون، جو ناراض کرے نہ سناون، اس ویلے سجنوں حق بیان کرنا تے لکے مسائل بیان کرنا اے اللہ دا خاص فضل ہوندا ہے، اے پھر عام گل نہیں ہے، نہ چواں نال دشمنی تے وائر لینا پیندا ہے، ہاں پھر خالہ جی دا والا نہیں، اے مرن تو پہلو مرنا پیندا ہے، قسم خدا دی مرن تو پہلو بندہ مرد ہے، تے پھر اے گلہ منہ چوں نکل دیاں نے، حق سچ دیاں، پھر دنیا پرست طبقے جننے ہوندے نے، ملہ بھی ہون، پیر بھی ہون، عوام بھی ہووے تے حاکم بھی ہون، تے او پھر سارے مخالف کردے نے، وچ حق پرست جڑے تھوڑے ہوندے نے، او تھوڑے جڑے نے او پھر ڈر دے مارے او بھی بیچارے کبھی لگ گئے کبھی نہ لگے کبھی پیشاں کبھی اگاں کبھی پیشاں، ہاں جی، لیکن او اللہ دے آسرے دے اوپر حق دی آواز اٹھان والا بندہ اٹھ پیندا ہے، اور جن دے نال حق ہو جاوے اونوں کسے دی لوڑ ہی نہیں رہندی، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں قسمیاں گاں، جیڑا ہی پھر آوے گا نا حق دی آواز اٹھاون دی خاطر، کفر ظلم دے جرم دے خلاف بولن واسطے، وہ ایک دا ہی بن کے آوے گا، اونے کثرت تے نگاہ رکھنی نہیں ہوندی، کثرت والے کبھی کامیاب ہی نہیں ہوندے، قانون ہے، میں نو ایک گاندا چشتی او تو کلا کی کرے گا، میں کہا سجنا تینو پتا کوئی نہیں کلا کردا کی پیا، آکھے او کیویں، میں کہا جڑی خدائی چل دی پئی کلا چلاون والے، کوئی اندے نال دا دوجا ہوئی تے دس، تے چلیا اے جڑی ساری خدائی چل دی پئی اے نا، جے کلا پیا چلاون دی، تو کلے نال لگ جا تے پھر ویکھ تینو کیویں چلاون دا، توجہ نال بولو سبحان اللہ، وقت بھی تھوڑا ہے، گلاں بھی تھوڑا کرنا رہی ہیں، کڑا کڑا پاسا پڑھاں دے، کڑا کڑا پاسا چھڑا میں، تند نہیں ساڈی تانی وگڑی پئی، میں بڑا ملک پھیا سجنوں، عمر میری تھوڑی ہے، ویکھیا میں چوکھا ہے، اس واسطے چوکھا ویکھیا ہے کہ میں نو اپنی نگاہ نال نہیں ویکھنا پیا، میں نو کسے فقیر دی نگاہ مل پئی، اون دی سجنا تے بیٹھا، اونے اپنا ویکھیا، میں چا وکھایا تھوڑا جا، تے اس دی وجہ نال میرے کول تھوڑ سارے مسائل ہوندے نے جڑے کرن والے ہوندے، اے پھرے سجنوں یہی حال ہے، نبی پاک سرکار نے فرمایا وقت آوے گا اس لئے حق تے چلنا انج ہوئے گا جو میں تلی پہ انگارہ رکھنا، اے مشکا شریف دی حدیث پاک، فرمایا تلی پہ انگارہ رکھنا ہوئے گا جو میں تلی پہ انگارہ رکھنا اوکھا ہے نا، انہیں اس لئے حق تے چلنا اوکھا ہونا ہے، لیکن صدقے جامعہ اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دا ویکھو اجر کنا بیان فرمایا، ہاں اوکھا تو بڑا ہے، اے حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فانا وراءکم ایا مس قبر صحابہ نے فرمایا او تواڈے بعد جڑے دن اوندے پانے بڑے صبر والے دن نے فانا للہ وانا الیہ راجعون فمن صبر فیہن کانا کمن قبض علی الجمر فرمایا جیڑا اونا دن آئے صبر کرے گا تے اپنے اپنے دین تے قائم رکھے گا نا مشقت برداشت کر کے ہر طرح دی دشمنیاں برداشت کر کے ایویں ہوئے گا جنہیں انگاریاں نو پھڑی کھڑا ہے لیکن اجر کی ہونا ہے للعامل فیہن اجر و خمسین رجلن یعملون مثل عمل ہی فرمایا جیڑا اوسلے بندہ عمل آڑا ہوئے گا نا اُنہ دنہ وچ انو اللہ تعالیٰ پنجاب بندیاں دا ثواب عطا فرماوے گا جیڑے اس دے ورگے عمل کرن والے ہون گے یا رسول اللہ اجر و خمسین منہم قال اجر و خمسین منکم عرض کیتی کہ یا رسول اللہ پنجاب بندیاں دا جو اجر ملنا او اونا دے پنجا اس دور آلیاں دے پنجا بندے یا تھاڑے بچو پنجا آپ سرکار نے فرمایا اجر و خمسین منکم تو آڑے بچو صحابہ تو آڑے بچو پنجا بندیاں دا ثواب پاوے گا جا اندازہ لاؤ نبی پاک دے تو صحابی دا ثواب کنے ہاں میں آنا جدو میں اجر پڑیا ہے نا تو میں آخر سرکار ایڈا وڈا اجر ہوگی نا تو مورتے انگارے آنگا ٹوکرا پھر پہ وارے ایچے توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں بجے تو اپنے بھی دشمن بڑھ جاؤں غیر بھی دشمن ہو من اپنے بھی دشمن ہو من یہو جہ حالات وچ یار کو چلنا سوکھا ہے قسم خدا دی کر کے آنا میں آنا جڑا میدان جنگ وچ وڈیا جاندا ہے اک وارا وڈی جاندا ہے بندہ تے دین تے چلن والا تے پتہ نہیں دیہاڑ وچ کنے وارا وڈیندا ہے کنے وارا اینو کوڑے گل من کسے ادھروں تانا مارنا ہے کسے ادھروں مینا مارنا ہے کسے دھکا مارنا ہے کسے کوئی تنگی دینی ہے رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک مجھے کیا غم کہ میری آستی میں ہے ید بیضا اقبال فرماتا ہے فرعون میرے پیچھے پیچھے پینے لکے بیٹھے نے بھی انو کیویں مکائی پر اس آکھیا میں نو کی فکرے میری آستی نے چی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی امداد والا ہاتھ موجود ہے او ید بیضا چٹا ہاتھ میری آستی نے چی ہے کی مطلب میری حد تجوی اللہ تعالیٰ دی امداد موجود ہے وہ طاقت ہے میں نوی کوئی فکر نہیں تو سجنوں اس وقت میں بھی ایویں دے مسئلے چھیڑنا تے اونا وچو ایک مسئلہ پہ چھیڑنا کہ اللہ تعالیٰ دے عذاب تو اطمینان اور اے سمجھنا کہ کلمہ جو پڑھ لیا کلمے آلیاں نو کچھ نہیں ہونا کلمہ جنہ پڑھ لیا ختم اینا تے عذاب بھی نہیں ہونا اینا نو سزا نہ ایتھے ملنی ہے نہ اگاں ملنی اینو آدنے اطمینان امن بے خوفی اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن فرماندہ ہے لا یعمد مکر اللہ الا القوم الخاسرون فرمایا اللہ دے اللہ تو مطمئن اوہی رہندے نے جڑے خسارے والے لوگ نے تو یاد رکھنا اللہ تعالی خسارے والا جنوں فرماوے نا قران وچ او کافر ہوندا ہے ہاں اللہ تعالی مومن نو خسارے والا قران وچ نہیں فرمایا کیونکہ اللہ دے نزدیک مومن وی او ہوے جنوں ایمان تے موت آوے ہاں بندیاں دے نزدیک مومن تے رب دے نزدیک مومن دا بڑا فرق ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا اللہ تعالی مختلف طبقیاں تے بندیاں نو پیدا فرمایا ہے فا فرمایا کچھ مومن جمدے نے مومن جیندے رہندے نے تے مومن ہی مردے نے کچھ ہوندے نے جڑے کافر جمدے نے کافر ہی زندہ رہندے نے تے کافر ہی مردے نے کچھ ہوندے نے جڑے مومن جمدے نے مومن جمدے نے تے مومن زندہ رہندے نے تے کافر ہو کے مردے نے کچھ ہوندے نے جڑے کافر جمدے نے کافر ہی زندہ رہندے نے تے مردے ہوئے اللہ انہاں نوں مان کے دیندا یعنی مرن تو پہلو پہلو فرشتہ موت دا ویکھن تو پہلو پہلو اونوں اللہ تعالی ایمان دی توفیق چ دیندا ایمان لیاوندا مسلمان ہوندا اس تو بعد اونوں موت آ جاندی ایندا مطلب اے نکلیا حدیث مبارک دا سجنوں تو خالی جڑا کلمہ ایتھے پڑھدا پھردا تے کوئی پتہ نہیں خاتمہ ایندا کس حال وچ ہونا ہے نبی پاک دے فرمان تو ثابت پیا ہوندا ہے نا کہ مومن اصل وہی ہے جنوں اللہ ایمان سے موت دے تے ایمان سے موت اللہ لکا کے رکھی تے کس نے دسیا ہاں جمعہ والے دن قبولیت دا ایک وقت تے او وی لکا کے رکھیا لالا کو قدر او وی رب لکا کے رکھیا قیامت دا دن او وی لکا کے ایمان کیوں لکایا ہے کیوں کسے نو رب نے چیتی نہیں پھڑائی کہ تو مومن مرنا ہی اس واسطے کہ میری بے نیازی تے ڈردا رہی شیطان کنے سو سال عبادت کیتی ہے ایک وقت آیا ہے ایک حکم تو جو پسلیا ہے لعنت ہمیشہ نپا کے کھلو رہا ہے رب سونے اے ہوئی مسئلہ اپنے بے نیازی آلیا آلہ فرشتے تے جو ظاہر کیتا نا حال تک جبریل امین فرشتے سارے روندے ہی رہن دینے تے کوئی پتہ نہیں ساڈے نال کی بن دے ہاں ساڈی تے کم بختی ہے نا سانو تے ملے ہی مقرر ہو جنا کیا وہ جو مرضی کرو وہ رحمت والی امت وہ بخشے لوگ وہ بھگوان ڈرن دی وہ لوکاں سانو آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا اوتھے اونے اونا جتے موڈے کملی کالی پاڑ پاڑ سنا سنا جے کوئی قطرہ او اندر خطرے والا رہندا سی او خطرے والا او قطرہ وی نکل گیا ہو گئی امن والی کیفیت امن آیا تے ایمان جاندا رہیا کیونکہ ایمان جنہ کامل ہوے گا اللہ سونے دا خوف او نازل کل منن دے اندر میں پڑھیا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تساں ڈردو اللہ دے عذاب تو اساں ڈرنے کفر تو کہ اکھو کیوں اکھو توانو خطرہ رہندا ہے عذاب اچ نہ پھسا دے وے سانو خطرہ رہندا ہے کہ لا محدود نہ اوندی کوئی ابتدا ہے نہ اوندی کوئی انتہا ہے پتہ نہیں اس دی جدوں احاطہ ہو ہی نہیں سکدا تے پتہ نہیں اس ذات ساڈے واسطے کی فیصلہ کر دینا ہے بزرگ فرماندے نے جنہ کسے نو اللہ دی معرفت زیادہ ہوے گی نا اوناں خوف نو زیادہ ہو جائے گا نبی پاک سرکار کی فرماندے نے فرمایا انا اعلمکم باللہ و انا اخشاکم من اللہ فرمایا تو ساڈے نالوں میں اللہ نو زیادہ جاننا واں تے اللہ تو زیادہ تساں ساریاں نالوں ڈرنا واں ایک کہیں فرمایا اللہ دے اچھا رب دا حبیب تے آکھے جو میں زیادہ ڈرنا ہوں تے امتی آکھے جو میں رب کول زیادہ نہیں من تے ڈر آؤں دے ہی نہیں نا جو ہویا جو رحمان رحیم میں ڈر نہیں ہوں دا تے اندہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نو رحمان رحیم نبی پاک نہیں منیا صحابہ نہیں منیا او تے فرما رہے نے جو میں زیادہ تواڈے نالوں جاننا تے نالے فرما دے نے جو میں زیادہ ڈرنا وا تواڈے نال تے ہن سچے اسی ہوئے یا رسول اللہ بولو بولو بولو آپا کی بن گئے مڑ کوڑے ہو گئے کہ نہ اسا سمجھا کہ نیرا کلمہ جو پڑھیا ہے بس کافی ختم ہون جو مرضی ہوے گا حالانکہ کلمے پڑھن دی گل نہیں جی ایمان بھی خالی کلمے پڑھن نال نہیں جے ایمان کلمے پڑھن نال ہی خالی آ جاندا ہے نا زبان نال پڑھن نال تے پھر عبداللہ بن ابی منافق جڑا ہے وہ مومن ہے رئیس المنافقین جنوں آکھیا گیا جیدا جنازہ نبی سرور خود پڑھایا جنوں کرتے اپنے وچ کفن دیتا ہے تے قبر وچ اپنے ہتھی اتارے اس دی بخشش نہیں ہو سکتی کلمہ پڑھدا سی بخشش کیوں نہیں ہو سکتی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل نالوں بھی تھلے انہوں جہنم وچ رکھیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو فرمایا حبیبا 70 بار بخشش مانگنے دے واسطے تو میں نہیں معاف کراں گا ہے قرآن پاک وچ نہیں 70 بار بخشش منگو تو میں نہیں بخشاں گا ان دے کول کلمہ تے زبان تے ہے تے 70 وارا بخشش سید الانبیاء منگن فرض کرو تے تاوی نہ بخشیچے تے وجہ کی ہے معلوم ہویا جدوں کلمہ اتے ہوئے تے ایتھے نہ ہوئے نا وہ منافقت ہے وہ جنت نہیں لے جائے گا کلمہ سگو جہنم لے جائے گا تے کلمے اس نے جنت لے جانا ہے کہ جنوں خالی پڑھیا نہیں دل دے نال من لیا سجنوں کلمہ پڑھنا ہو رے کلمے نو مننا ہو رے مومن ہوندا ہے جڑا کلمے شریف نو من لوے تے جدو کلمے نو مننا ہے اللہ ہی عبادت دے لائق ہے خدا وہی ہے تے محمد اللہ دے رسول نے اللہ دے پیغام ساڈے تک لے کے آئے نے تے جدو اے مننا ہے کہ خدا ہے تے خدا نے مصطفیٰ بھیجیا ہے تے او کادے واسطے آئے نے او نرا سانوں بخشوان لئی نہیں آئے کہ ہن تساں جو مرضی کرو گے میں صرف تانوں جنت لے جاون واسطے آیا او اللہ دا ایک پیغام لے کے آئے نے او کلے نہیں آئے جدوں پیغام لے کے آئے نے تے ہن جدوں کلمے نو مننا ہے تے کلمے نو منن دا مطلب اے بن جانا ہے کہ جو نبی پیغام لے کے آئے نے خدا شان نال مصطفیٰ نو بھی پر حق سمجھنا ان دی شان نال پھر جو وچ پیغام ہے پیغام دے ہر گل نو پر حق سمجھے گا پھر کلمہ منیا سی تے پڑھیا منیا نہیں تو سمجھ آئی نہیں کائی نہیں ترا بولو چا سبحان اللہ سنو جے اونوں بھی منیا تے رسول نو بھی منیا تے جو وچ آیا ہے قرآن تے میرے نبی دا سونا بیان جے اے وچ والے پیغام نو نہیں نہ منیا تے پھر عبداللہ بن ابی توجہ نہیں فرمائی نے پھر کلمہ دے تے لعنت پاوے گا اے پھر کلمہ اتو تو ہے دل لالا نہیں آخذہ جو پیا دل لال کہ محمد اللہ کا پیغام لانے والے ہیں تے پھر تے منن دا مطلب کلمے پڑھن دا اے بلے گا کہ جو محمد پاک دین لے کے آئے نے اس دین دا ہر پیغام برحق کے میں قبول کیتا ہے سمجھ آئی نے کی کہا ہون جڑا رولا پیا پیندا ہے نا او جڑا جتھے آن کے تے منافقت بندی پئی ہے او ایسے پیغام اچ اللہ دے پاک نبی دے دشمن کافر اس واسطے نہیں بنے کہ اے حضرت عبداللہ دا بیٹا ہے میری گل تے توجہ کریا جی ہاں وہ آندے سن ساڈے بھرا دا پتر 40 سال ایو ہی آکھدے رہے ساڈے بھرا دا پتر ہے سچا بھی بڑا ہے امین بھی بڑا ہے ہاں بہت سونا بھی بڑا ہے محفل وچ نہ آوے فبدی بھی نہیں اندے بغیر 40 سال اپنا سمجھدے رہے اپنا 40 سال تو بعد میرے پاک نبی اللہ دا پیغام وچاڑا او جدے واسطے آئے سن ترتی تے اس پیغام نو تھوڑا جا ظاہر کیتا ہے او دے طوفان نہیں اٹھ کھلوتا کوئی ادھروں خلاف کوئی نعوذ باللہ گالا کڈن والا کوئی پتھر مارن والا کوئی اوجڑیاں سٹن والا کوئی کچھ کرن والا کوئی جھوٹا پیاندا ہے کوئی کچھ پیاندا ہے نعوذ باللہ ہن دس اللہ دے حبیب نال دشمنی تے مخالفت انہاں دی ذات دے بنا تے ہوئی ہے یا وچ رسالت تے پیغام دے بنا تے ہوئی ہے توجہ نہیں فرمائی اچھا بھئی پیغام آندیا کیوں خلاف ہو گئے اس واسطے کہ بندیاں دے نفس نے آزادی پسند اے کسے قطرہ دی قید نہیں چاہندا تے مولا تعالی انہاں دا امتحان لین واسطے کہ میں بنایا ہے میری مرضی دے خلاف کیوں ہوے ایندا اپنا نفس آندا ہے میرا پتر میری مرضی نال چلے یہ جمع والا مطالبہ کردا ہے پتر میری مرضی نال چلے میں بناون والا نہ جمنا ہوئے بناونا ہوئے بناونا ہوئے جندہ ہو نہ بناوے ہو جم سکتے ہاں پاہمیں چار شادیاں کرے تاہمی نہیں جم سکتے انجھے نہیں معلوم ہویا بناونا ہو رہے جمنا رہا چند ہے میری اولاد میرے فرما بردار ہو گئے میری مرضی تے مطابق چل لے جو خلاف چل لے تے آندا یا اللہ ایندے نال تے نہ ہی جم دی چنگا سی تے ماری جاندی چنگا سی او چھڈ اولاد تے پھر بھی عقل والی ہے او تیرا کھوتا تیری مرضی دے مطابق نہ چلے تے کٹ کٹ کے پچھو لتاں بننی کھڑا ہوں تیرا گھوڑا مرضی دے مطابق نہ چلے پابندی نال کٹ کٹ کے اوندے جناب تو ماس کڈی کھڑا ہوندا ہے معلوم ہویا تیری اندر دی فطرت تے دسدی ہے تینو رب بنایا ہی نہیں گئے کہ تُو چالوں نو پابند رکھنا چاہنا ہے رب سونے دی شان وی ایویں دی ایمان نہ رکھ نفس او فقدر فرضا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا رب نو پہچان لیا کہ ساڈا نفس نے جاندا ہے رب دی شان وی ایویں دی ہوندا ہون بنے میرے تے میرے مطابق ایک خلاف توجہ نال بولو سبحان اللہ سجنو روک نال بولو سبحان اللہ تو جدو تیری فطرت اندروں دلیل پہ دین دی مولا تعالیٰ دے نظام اسلام دی مطابقت موافقت دا تین سبق پہ پڑھا دی کائنات میں غور کر اللہ تعالیٰ جے میں کائنات بنائی سنا او میں دین دیتا سنا دین تے کائنات اللہ تعالیٰ نے پوری مطابقت نال بنائیے جنہوں دین دو حقیقتا آ جائیں جنہوں اللہ قرآن ایک حکمت فرمایا ہے فہم و اسرار دین جنہوں دین دے راز سمجھ آ جائیں انہوں ساری خدا ہی سمجھ آ جائے. ہاں اللہ تعالیٰ عجیب اس شان وکھائی ہے اپنی کہ ادھروں احکام اونجدے ادھروں دنیا اونجدی. کائنات سمجھے گا تے رب دا دین سمجھ آوے گا, دین سمجھے گا تے کائنات سمجھ آوے گی. حتا یتبین لہم لہم انہ الحق. اللہ فرماتا ہے میں کھول دیاں گا انہاں دے سامنے کہ حق صرف وہی ہے جڑا میں دیتا ہے, یا حق وہی ہے جو میں ہوں حق کے بعد. سبحان اللہ, توجہ نال بولو سبحان اللہ. تے سجنا جب اللہ تعالیٰ نے امتحان واسطے کی کیتا او شریعت انج دی اتاری پابندی کہ جو اساڈا نفس چاہندا ہے اس دے خلاف خواہشات دے خلاف اتاری کہ آزاد نہ ہون پابند ہون پابند ہون. جانور نک کے تے نک نال پابند ہوے کہ نکھوں بغیر نبی دے حکم وچ پابند ہوے. توجہ نال چا بولو سبحان اللہ. ہائے ہائے ایک اللہ دا فقیر تھی. ہاں وہ سنا نہ گل لیکن پوری کر لواں. مولا تعالی نے انج دی شریعت بڑا کے اتاری پابندی واسطے. اچھا ہن پابندی جو اللہ تعالی رکھی کہ خواہشات نو پابند کر میرے حکم دا, جتھے آکھاں اوتھے, جتھے اجازت نہ دیو تیرا اندروں نفس چھالا ماردا ہوگا, کٹ دے پنج دے نال. پھر میں سمجھاں گا تو میرا بندہ. بندہ بندے دا مطلب جان دے جی, بندہ آندے نے قیدی نو. بندہ بستن تو بستن منا باندھنا, بندہ منا قیدی بنیا ہویا. پھر رب سمجھے گا کہ تو میرا ہی قیدی ہے, میرا ہی بندہ ہے. پھر میں جانا گا کہ تو میرا ہی ہے. تو سجڑو سونے رب نے اس پابندی جو اتاری سونے نے تے جننے کیتی اونوں جزا آزادی, چاند دن دی پابندی ہمیشہ دی آزادی. جنت وچ رب فرمایا ہے ما تشتہی انفسکم, تو ایتھے خواہشات نو پابند کیتی بلالا عمرا علیا بہاول حق مہر علیہ, تو ایتھے خواہشات نو پابند کیتا ہے. جو تیرا نفس منگیا اونج نہیں, جو میری شریعت آکھے تو اونج چلیا ہے. آ ہن تینوں میں جنت وچ ایہو جی تھاں دیواں گا, اوتھے جو تو چاہے گا میں وہی پیدا کر کے تیرے سامنے کر دیاں گا. جیویں دا عمل اوویں دی جزا, عمل قید والا ہے جزا آزادی دی. توجہ نہیں فرمائی نے. حدیث پاک کے چاہندا ہے جو جنتی نو اگر خواہش ہوے گی نا میرا پتر ہوے, تے اللہ تعالی نے چاٹ دے اندر پتر جما بھی چھڈنا ہے, بنا بھی چھڈنا ہے, جوان بھی کر چھڈنا ہے, سامنے بٹھا دے. ایتھے کئیاں نو آزماندا ہے, ایک بھی نہیں دیندا. ایتھے آزمائش ہے اوتھے نہیں, اوتھے نری عطا ہے. ایتھے امتحان ہے اوتھے نری عطا ہے. ایتھے تو ساڈے نال چل سہی, جویں آکھی اوویں راضی رہو, جویں کراں اوویں راضی رہو. پھر اوتھے ویکھ با تیرے ارادے جڑن گے, ہر شے سامنے. اچھا تے کافر تے منافق ایتھے آپ نو آزاد رکھ رہا ہے. چند دن دی زندگی دے دھوکھے چ جاؤں دا نا, چمک دمک دنیا دی, تو آپ نو قبضہ نہیں کرتا. ایتھے آزاد رکھ رہا ہے, اللہ جزا کی دے گا. دوزخ جے دے وچ ایک خواہش ہوندی رب پوری نہیں کرنی. انہیں منگنا ہے پانی, ملنا ہے خون, تے پیپ کھول دا تے ابل دا. ایمان نال دس ہے او دی خواہش دے خلاف کہ نہیں؟ ایتھے آزاد ہویا اوتھے پابند, ایتھے پابند ہویا اوتھے آزاد. میں سجنا ہن فیصلہ تیرا تیرے میرے ہاتھ تے, ساڈا فیصلہ ساڈے ہاتھ تے. ایتھے ہے چند دن دی پابندی, اتے ہے ہمیشہ کی آزادی، اتے ہے چند دن کی آزادی، اتے ہے ہمیشہ کی پابندی. ہوں سیاح کون ہے؟ توجہ نہیں فرمائی. میرا بول چا سبحان اللہ. ہاں میں جعفر قریشی والے مسئلے نہیں سنانے، نہ قاسم ڈھیڈی والے سنانے. اس امت دی تباہی واسطے مقرر کافی نے. ہاں ان اللہ سونے دی مہربانی تو اینا ایک ہاتھ سوڑا رکھیا ہویا ہے، اینا ایک ہاتھ سوڑا رکھیا ہویا ہے. وہ جعفر قریشی تقریر کیتی ادھر میل سی. او میرے رب کریم، آخے اج میرا موضوع ہے شریعت تے عشق دی جنگ. شریعت تے سبحان اللہ قوم اگو نعرے مارے. ہوں شریعت تے عشق دی جنگ دا کی مطلب ہوندا ہے؟ بھئی اساں جو شریعت دے خلاف چلنے ہاں، جدوں کوئی مولی اور جدوں کوئی مسلمان ہو ساڈے تے اعتراض کرے گا ایسا آخان گے اوئے شریعت عشق دی پرانی جنگ ہے، تسی ہوئے تو مولی تمہیں پتہ کوئی نہیں پڑھاؤ، اسی عاشق لوگ ہاں، لہذا پہلو ہی جنگ چا کراؤ شریعت عشق دی تے جو مکالا ملو ملے جاؤ. یہ گل کیا کرنا؟ تو پھر کل میں آخیا تقریر، میں کیا یار شریعت عشق جی تے ہو گئی نا جنگ، تے میرا ایکو سوال ہے انہوں آخو ان کا جواب چاہے کہ شریعت ایک پاسے تے تو نے جنگ عشق اس پاسے. میں پوچھنا امام حسین شریعت نال سی یا عشق نال؟ فرمائی نے جے حسین شریعت نال تو عشق تو خالی بنتا ہے، تو جے حسین عشق تو خالی ہے تو پھر ہور کیڑا عشق والا ہو سی؟ توجہ نہیں ہو فرمائی یار. جے آکھو امام حسین عشق نال نے تو پھر اعتراض ہوئے گا کہ شریعت واسطے کون لڑیا سی؟ توجہ نہیں فرمائی. وہ بربادی ان یاد اتنے وہی بنی اسرائیل والا کام نہ کر کھڑے. وہ سجنا بزرگ لوگ فرما دے رہے آرے فی رومی، آرے فی رومی فرما دے علامہ اقبال دا روحانی مرشد جندے بارے اقبال فرما دے علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، علاج آتش رومی کے سوز میں تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں. اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ. او آرے پھر رومی فرما اقبال آندا ہے، آندا اوئے تیری اقل دے انگریزوں کا منتر چلیا پیا، ہاں جادو چلیا تو جادو والا بجے بندے سے جادو ہو جاوے نا، ان کی اقل مل صحیح نہیں سوچتی ہوتی، تا تیری اک سوچ ختم ہو گئی ہے. اکھ ہوں اس جادو کا جی علاج چاہنا تو مولا روم کے درد سوز کروائی. میں ایک آتا چشتیا اکھ اللہ ماں کی داڑی کون تھی؟ میں آخیا جی ایک ہوں ایمان ایک ہوں دہڑی، باڈی ساڈی دہڑی لمی ہے، ایمان اقبال دا ایمان لما، باڈی ساڈی دہڑی وڈی ہے، اقبال دا ایمان وڈا سی، تے قیامت نو جنہیں چھٹنا ہے نا اس وڈے ایمان نال چھٹنا ہے، وڈی دہڑی نال نہیں چھٹنا. جے قیامت نو وڈی دہڑی نال چھٹ جاون تے سکھ پہلو چھٹن گے. توجہ نہیں ہو فرمائی. وہ مونج کٹی چیز جنوں تو فرض جاننا پیا، یہودیاں دی ہر سازش دا شکار، ہر منصوبے نو فرض پیا نا، اقبال انہوں حرام پیا آخدا، اقبال کفر پہ آندا ہے تو تعلیم نو فرض آندا ہے او تعلیم نو حرام تے کفر آندا ہے تو ووٹاں نو جائز آندا ہے او کفر تے شرک آکھدا ہے جمہوریت نو ہاں جی تو یہ تو میں اوندی تہذیب نو ترقی سمجھنا ہے او آندا ہے یہ انسانیت دی تباہی ہے تمہاری تہذیب اپنے خنجر پہ آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا اور میں کہ بے وقوفا رب نے رکھا میرے محمد دے دین دے تے ایمان اساں میں قسم خدا دی کر کے انا کئی ویکھے نے جڑے کعبے دی شکل وچ گرجے لگے پھردے نے میں خود ویکھے نے اتوں ویکھیے تے کعبے لگدے نے تے جے وچوں ہلائیے تے نیرا گرجے ہی ہے ہاں تے کئی میں ویکھے نے جنہاں نوں گناہگار تے پتہ نہیں کی سمجھا جاندا آ ساڈے دیسی بندے تے پتہ ایمان نال دے وچوں پھرولی دا ہے نا تے گل کردے نے انج ایمان والی دل ٹھر جاندا ہے کہ واہ سونے ربا جنوں چاہویں ایمان چاہتا فرما ہاں سجنوں اصل شے ایمان ہے داڑھی شریف ہر شے بعد وچ فائدہ دے جی تے کوئی ایمان اندر ہو ہاں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ تو میں عرض پیا کرنا کہ مولا روم فرماندا علم ظاہر علم باطن ہم چو مسکا علم ظاہر ہم چو شیر کہ بود بے شیر مسکا کہ بود بے پیر پیر فرماندا ہے شریعت دا ظاہر دا علم اے ہے دودھ حقیقت دا علم اے ہے مکھن دودھ مکھن بغیر نہیں ہوندا مکھن دودھ تو بغیر نہیں ہوندا شریعت عشق کو بغیر نہیں عشق شریعت کو بغیر نہیں کلندر اقبال لاہوری فرماندا ہے سنو اگر عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مرد مسلمان کافر زندی اکو اکو سبحان اللہ کلندر لاہوری کلندر فرماندہ اقبال فرماندہ ہوئے جو ہوئے نا عشق ہاں قسم خدا دی او آندا ہے کفر بھی مسلمانی بن جاندا ہے تے جے عشق نہ ہوے تے مرد مسلمان وی آندا کافر تے زندی تے مسلمان کافر یعنی او آندا ہے اتنا شدید تعلق مسلمانی تے عشق دا توجہ نہیں فرمائی اینا شدید تعلق ہے کہ عشق مسلمانی تو جدا نہیں ہوتی مسلمانی عشق تو جدا نہ ہوئے یہ عجیب آج کہانی بنی کری عشق وکرا ہو گیا ہے شریعت وکری ہو گئی ہے بلال دا راہ وکرا ہو گیا ہے حضرت بلال دا راہ وکرا ہو گیا ہے ساڈا راہ وکرا ہو گیا ہے سمجھ نہیں لگتی ہے تفریق پہ کیوں گئی ہے لیکن کیوں اسائن کیتا ہے او ساڈا ذہن ابو جہل والا بنیا بھئی شریعت تے پابندی اساں چاہنے آزادی اساں چٹا انکار تے نہ کیتا اساں مروڑی پٹ کے انکار چا کیتا ذرا اے پھیری لے کے کیویں او سہی شریعت وکھری اے عشق وکھرا اے لہذا ہن اساں جو کرنے آ پے سارا عشق تے شریعت وچ پابندی او پرانا اے سجنا نبی سرور اے ہوئی وچ پابندی والا پاسا جدو لے آندا ہے نا تے اپنے ویری بن گئے اللہ تعالی حبیب نو قرآن فرمایا ہے قرآن مجید حبیبا اے کافر تیرے دشمن نہیں توجہ نہیں فرمائی نے ہاں اللہ فرمایا حبیب اے کافر تیرے دشمن نہیں او میں رب دے دشمن نہیں میں میں انہوں جنہ چور حکم نہیں پھر دیتا کیوں ہے سہ تیرے نال ساری پیار کر دے سن ایک میں پیغام پاریا رہے سارے تیرے خلاف ہو گئے کیوں ہے سہ تیرا کوئی دشمن نہیں سی میری گل آئی گئی تیرے دشمن بن گئے معلوم ہوا دشمن تیرے نہیں رب رہی دشمن سجنا معلوم ہوا مومن اوہی ہوئے گا جڑا حق دا پیغام سن کے حق والے دا سجن بن جاوے گا صدقے جاواں صدقے جاواں عشق جو سچا تھی تا کر کے اللہ دے رسول نال کی رب دے رسول نال کی مجنگ کردا رب دے رسول دے درد دے نال درد دے نال درد دے نال کتے جو نسبت ہو گئی ہن کتے نال ہی پیار کردا ہے جہل بے وقوف طبقہ جڑا ہے بے وقوف خشک لوگ او سمجھدے نے لوک گل کرن والی اللہ دے فقیر اکھ چنگے بنائی پھر دے دے او آندے نے اساں کتیاں نال ہی ادب کرنے والے تا کر کے اللہ دے رسول نال کی رب دے رسول نال کی مجنگ کردا رب دے رسول دے درد دے نال درد دے نال درد دے نال کتے جو نسبت ہو گئی ہن کتے نال ہی پیار کردا ہے جہل بے وقوف طبقہ جڑا ہے بے وقوف خشک لوگ او سمجھدے نے لوک گل کرن والی اللہ دے فقیر اکھ چنگے بنائی پھر دے او آندے نے اساں کتیاں دا وی ادب کرنے والا بندہ کتے کتا کتے انہاں جہلاں نوں پتہ کوئی نہیں اللہ دا فقیر جدوں وی بولے گا قسم خدا دی کر کے انہیں شریعت دے وچ ہی بولنا ہے شریعت تو باہر فقیر نہیں ہو سکدا ساڈی تیری میری سمجھ تے علم دا قصور ہو سکدا وے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نبی پاک سرکار دے صحابی نے تاریخ دمشق کی جلداں دی کتاب محدث ابن اثاثر دی میرے کول اس وچ لکھیا وے حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی پاک دے صحابی فرماندے سن جے مینوں پتہ لگ جاندا فلانا کتا حضرت عمر نال پیار کردا ہے میں اس کتے نال وی پیار کرنا سی ہوں خواجہ فرید کی گل تو نہ رہی ہے تو صحابی نہیں بن گئی صحابی پہ فرماندے نے مینوں پتا لگ جائے فلانا کتا حضرت عمر نال پیار کرتا ہے تے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے میں اس کتے نال بھی پیار کراں گا توجہ نال بول سبحان اللہ تا ساڈا امام احمد رضا بریلوی فرماندا ہے تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا توجہ نال بولو سبحان اللہ اور سنو جیڑے رب دے حبیب دے بڑے مخالف او بنے حق دی وجہ نال اللہ دے دین دی وجہ نال جیڑے بنے محب او وی بنے رب دے توجہ نہیں فرمائی ہاں صدیق اکبر ذات مصطفیٰ 40 سال پہلو ہے سی یارانہ پہلو بھی ہے سی صدیق دا لیکن مصطفیٰ دی ذات تے حضرت صدیق اکبر نے انہا 40 سالاں وچ کنبا نے قربان کیتا وطن نے چھڈیا عاشق جو سی رحمان دا جدو مصطفیٰ دے منہ مبارک وچوں او دا پیغام سنیا سنا تے جانچ لیا سو اے آپ نہیں حق دائے مظہر کامل صدیق نے مال وی لٹا چھڈیا ہے وطن وی لٹا چھڈیا ہے وہ جان وی لٹا چھڈی اولاد وی لٹا چھڈی یہ جیڑا مومن ہو سی نا ان دی کھری نشانی ہے وہ حق جندے منہ وچوں سنے گا نا انہوں وہ بندہ بھی چنگا لگن لگتا ہے ہاں تے جے حق دے خلاف سنے گا تے بھاویں اپنا وی ہوے گا نا حق کٹ لو ختم ہوگا۔ تا کر کے حضرت امام زین العابدین فرماندے نے کسے آپ نو آکھیا جناب اساں تہاڈے نال محبت کرنے آ، امام زین العابدین نے فرمایا اوئے ساڈے نال محبت کر دے جے تے دین واسطے کریا گے، اسی حق تے چلیے تے پیار کریا جے، جے نہ چلیے تے پڑا ہو جائے۔ امام زین العابدین دا فرمان ہے، میں نہ وکھاواں میری زبان کٹ لے، ہاں میں اللہ سونے دے فضل و کرم نال 12 13 14 15 تقریراں میں بیان نہیں کردا، 12 14 والے تقریراں والے تقریراں نہیں، یہ تقریراں اللہ دے فضل و کرم دے نال فقیراں دیاں دتیاں، تے میرے کول 20 لاکھ دیاں او کتاباں نے جڑیاں عام سنیاں کسے نہ ہوں، ہاں جڑی گل کراں گا پکی تے پیٹی انشاءاللہ العزیز۔ تو بندہ خطا دا پتلا ہے، جے کوئی نکل جائے گی منہ وچوں غلطی تو میری بات کیو، میرے رحمان طرف نہیں ہونی، میری بات کیوں، ترا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ تو غرض ہے سجنا گل پہ بیان کرنا کہ ہن اوتھے آن کے دو ٹولے جڑے بنے نا، تین منافق مومن تے کافر، او پیغام خدا تے بنے نے، نبی دی رسالت تے بنے نے، کلمہ اوندی جنہیں او ویچ جالی رسالت پوری مننی نہیں، تے اے مڑ خبیث پڑھدا پیا ہے مندا نہیں پیا، تے جنتوں نے جانا ہے جنہیں کلمے نو دلوں من لیا ہے، خالی پڑھن والا نہیں۔ سمجھ نہیں فرمائی نے، سمجھ آگی کوئی نہ، یہ زبانی کلمت مڑ سارے پڑھ دیں، سلطان فرماندا ہے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا ہے پر دل لا پڑھتا فرمائی نہیں، ہاں جی پڑھن دی گل کریں تے ہر تھانے دے اوپر لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کچہری دے بوئے تے لکھیا ہونا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فوجاں دی پارکاں تے لکھیا ہونا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پر جے منن دی گل کریں تے پیغام تے اندر انگریز دا ہے، رسول دا پیغام تے وڑن نہیں دیندے، توجہ نہیں فرمائی، ہاں تو تھانے جا کے پیغام محمد دی گل تے کر، آ قرآن لے جا تے قرآن دی اوتھے گل چ کر، انہاں آکھنا اوئے تینوں پتا پاکستان کا قانون کے مطابق یہاں پر ہوگا، خدا کے قانون کے مطابق نہیں ہو سکتا، چلو ہٹ تو یا پھاڑ کے اندر باہر دیں گے جب بہت ہی کریں گے، انج ہے کہ کوئی نہ سچی بول تو پھر لکھ لعنت نے انہ پڑھیا ہے منیا نہیں جے نہ میرے محمد پاک دے پیغام منیا ہوندا تے تینو پھڑ کے اندر نہ کر دے تینو آندے اوئے تو جے اے لے آیا ہے تے اساں اس لعنتی نو چا کے او پے سٹنے ہاں اینو لے کے اگے پر رکھنے ہیں جو ایسا کلمہ منن والے ہیں تو من کر تھوڑے توجہ نہیں فرمائی آخ سبحان اللہ میں قسم کر کے آنا اس رب دی جے قبضے وچ میری جان ہے کلمہ پڑھن دی گل کریں گا تے کروڑا مسلمان نے تے جے منن دی گل کریں گا تے ٹاواں ٹاواں مومن ہو گئے گا قسمیا پیانا میں آج ہی ایک پیر کول زیارت کرن گیا پیر کول زیارت میں نے اندر تھا تریفہ بڑیاں راتی بندے کر دی رہا میں کہا چلو میں شجاباد دے نال میں کہا چلو میں زیارت کر رہا ہوں بس باندھا گیا تو بس وہ پیر صاحب کی سی وہ تو پیر فرنگ سی شیخ ماز برہمن کافر ترست ذات اورا سومنات اندر سرست اقبال آندہ و ساڈا پیر جڑا آج بنیا بیٹھا ہی نا اے تے کوئی بھئی شیخ ماد برہمن کافر ترستے تے بہمن نہ ہوئی وڈا کافر بنیا بیٹھا ہے کوئی اقبالا کیوں آکے بہمنا دا بت خانہ باہر ہے یہ اندہ بت خانہ تو دماغ ہو چھو پورا دماغ ہے بت خانہ اندہ ذہن کیے آکے اس پیر دا دماغ کیے سومنات دا مندر ہے واہ واہ اقبالا واہ میں باندھا گیا کہ میں نے آندھا ویکھو جی انگریز اور ساڈی اقدار اسلام دی اپنا کے ترقی کر گیا تھا پیچھے رہ گئے میں کہا کہ میں آکھے ویکھو ایک سچ ویکھو کی ڈاؤنا ہے سچے کی ڈین میں تے سڑ گیا لتا تھی یا اللہ میں کیڑے بے ایمان دے متھے لگ گیا یہ حسین کیڑا ہے جیڑا یزید دی تعریف کرتا ہے توجہ پر بھائی یہ موسیٰ کی ہو جائے جیڑا فرعون کی تعریف کیا کردا وہ میں کہی انگریز سچے نے آندا ہاں بڑے سچے نے ساڈے نال تے سچے نے میں کہ جناب اس تن خدا مندے نے سچے نے بڑا سچے تھے ہو گیا ساڈے رسول نو کوڑا مندے نے سچے نے آخ جی آپ پھر سچ بول دینے میں کہا اپریل فول جاننے اپریل دی پہلی تاریخ نو کوڑ وجدہ ہے جان گے اپریل فول اپریل فول دے وے چکباران دے اندر اسا پڑیا مولا عبدالستار خان نیازی صاحب کی فلانی کنجری سے شادی ہو گئی تو پھر اگلے دن پتہ لگا وہ اپریل فول تھا وہ اپریل کے مہینے میں کوڑ مارتے ہیں وہ مکھیا پیرا وشالا توانو رب چھتی چکے تے حضور دی امت فارغ ہوئے ایمان نال تسا راہ برا جویں بیڑا غرق کر دیتا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے راہ دنوں سے غرض نہیں تیری راہ بری کا سوال ہے وہ افسوس ظالما مکھیا ظالما رب فرماندا ہے اکالون للسحر سماعون للکذب اللہ نے قرآن فرماتا ہے یہودی عیسائی کوڑ بڑے ہی سندے نے کوڑ سنن نو بڑا پسند کردے نے تا کر کے فلمیں انہاں بڑا چھڈیاں جنہاں وچ ہوندا ہی کوڑ ایک فلم وچ ایک بڈھی ماں ہے دوسری وچ بہن ہے تیسری وچ مشوکا ہے چوتھی وچ ووٹی ہے ہاں جی اینی ایک رن نو اینے کردار دے چھڈے نے ہاں جی ہے سارا کوڑ نہ ماں ہے نہ بہن ہے نہ ووٹی ہے نہ مشوکا ہے کچھ بھی نہیں معلوم ہویا جنہاں سارا کچھ ڈرامہ پورا تے گھنٹے کوڑ بولنا تے وکھاڑا ہوندا ہے اللہ دا قران سچا پر کی کریے انہاں کلمہ لانتیا منیا ہوے انہاں کلمہ منیا ہوندا تے محمد دا پیغام ہے کافر کوڑے نے مومن کو آکھے کافر سچے نے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ میں نو اکھ لگا دیکھ دی میسج فلم چلی گئی دی میسج انہاں فلم بنائی ہے حضور دی سیرت دے اوتے جنے میں ان دی گل پوری سنن واسطے چپ ہو گیا میں کہ سن لواں کی آکھدا اے بخاری سید اخواندا ہے بخاری سید او میرا اقبال قلندر بولیا بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفی بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفی خاک و خون میں مل رہا ہے تو زمانے سخن کو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اے بھائی اقبال ذرا بول چل سبحان اللہ کیڑے روپ چاپ لکائی رکھے آئی کیڑے رنگ چھپائی رکھے آئی پر صدکے جاواں صدکے جاواں سونیا ہن ویکھ ظلم دی اخیر ویکھ مینوں کیا آکھ دے آکھ دی محفل فلم سیرت ویکھ نبی پاک سرکار دی کڈی انہاں تعظیم کیتی میں کہ وہ پیڑا قرآن نوں پھڈے مار کے ٹٹی خانے سکن والے قرآن نوں پھڈے مار کے ٹٹی خانے سکن والے او لانتی انہاں نوں کیا نے نبی دی تعظیم کیتی ہے آکھ ویکھ فلم انہاں بڑائی سیرت بڑائی نبی نہیں وکھایا میں کہ حضرت بلال بڑا کے وکھایا حضرت بلال کنجر کافر یہودی حضرت بلال بنے نے اس فلم اندر حضرت بلال بڑے حضور دے صحابہ بڑے میں کہ ظالم آں دے اندر کی فرق ہے کی فرق پیندا پیر پیاندا مینوں اکھے اندر کی فرق ہے میں کہ دس وا پیرا میں کسے دا پیو آپ نو چا بڑاواں او مینوں گولی مارے گا کہ نہیں وا ظالم میں اپنا پیو میں آپ نو کسے دا پیو چا بڑاواں او میرے نال لڑ پائے گا تینوں شرم نہیں آئی کافر نبی دا بلال بن کھلوتا ہے وہ مرتدا و بے ایمان ہے تے مرتد ہو گیا وہ کفر نو تعریف پہ کرنا ہے ظالما تے یار کلمہ منی بیٹھے ذرا بول تے صحیح ہے نہ اس طرح دے جو سجن ہون تے دشمناں دی لوڑ ہے ایمان نال بول ہے اے ہی تعلیم دا نتیجہ کہ غوث دا کتب دی نسل اپنے پیو دے دشمنہ دے نال رڑ گیا اپنے دی برائی پہ کر دے میں پھر آکھیا میں کہ پیرا سیانے آن دے نے دود تھنا وچوں نکڑ دا کدی پلیت نہیں آیا ظالمان دود تھنا وچوں نکڑیا پلیت نہیں آیا دودھ جدو پلیت ہوندا ہے کوئی پلیت شے باہروں رلدی ہے میں کہ مرے مسلمان پلیت نہیں سن مسلمان کوڑے نہیں سن مسلمان دی پاکی تے سچائی دا اے عالم سی کہ انہاں نال وسن والے کافر ہندو تے سکھ او وی سچ دے عادی بن گئے سن مسلمان جو بیٹھے سر پہ کر پاکی دا وے سچلی قسم خدا دی اپنی عورتوں نو پردے کران لگ پئے سن انہاں وچ وی غیرت آ گئی سی وے ظالما اساں پلیت نا اساں یہود و نصارا نال لگے انہاں دا نظام اپنایا سانو اونے پلیت کیتا ہے نہیں تے جے او نہیں سن رلے تے اسا تے بہاور حق سن توجہ نہیں او فرمائی یار تے ہن بہاور حق کتے وے ہن تے کمبے دن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے کمبے دن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن میرا اس میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں اقبال آندا جڑا مردے نوں ٹھڈا مار کے آندے سن اٹھ اللہ دے حکم نال او رخصت ہو گئے نے مک گئے نے ہن خانگاہاں دے اوپر خانگاہاں دے اوپر ہن کون بیٹھے نے یا مجاور قبراں دے بیٹھے نے یا گور کن بیٹھے نے میں ایک پیر نوں پچھیا پیر جی بڑا ٹوپ پا کے بیٹھا سی میں کہ پیر جی تہاڈا کی کاروبار اے آندا ساڈا دربار میرا ہاتھ نکل گیا میں کہ ماشاءاللہ تو تے ایک ہور دربار بنان دے چکر وچ ہوسے بھی تاکہ کاروبار تیز ہو جاوے ہائے او میرے ربا آ تواڈے لو اس ملتان دے کوئی پیر نے میں سنیا انہاں دا اپنا سینما ہے پتہ نہیں کیڑے ہوسن وقت والے انہاں دا اپنا سینما تھیٹر ہے چکلا ہے اپنا چلدا ہے پیارا انہاں کلنگی کھڑی ہے ہاں جی سید کھیندا ہے پیا او سیاڑے ہوندے نا سید دے گھر پردہ نہ ہوئے نا تو سید تی حیاء نہ ہوئے مر برا سید نہیں شاکر شاکر توجہ نہیں کیتی ہے ذرا بول چا سبحان اللہ افسوس ہے بس سید تے وارث نبی دا ہے خاص خاص وراثت دے اندے وچ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے جب بے غیرتی دی پلیتی تو پاک نہیں تو میرے سیدی نہیں جو رب آندا میں پاک کیتے ہیں توجہ نہیں ہو فرمائی یار بول چا سبحان اللہ اعتبار سی میرے پاک نبی علی دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے ہوئی آیت مبارک اتری انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا میرے نبی سرور آیت اتری اللہ دے پاک نبی حضرت ام سلمہ اپنی گھر والی تھی ماں نو فرمایا جا علی نو بلاؤ سیدہ فاطمہ نو بلاؤ حسن حسین نو بلاؤ فرمایا نال علی نو بلاؤ ہن اکٹھے ہوئے حضرت ام سلمہ دے گھر پاک دے اندر نبی پاک سرکار نے اپنی چادر مبارک پھیلائی چادر دے تھلے انہاں نو لیاندا لے کے فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی و حامدی و فی روایت خاص فتی اے اللہ اے میرے اہل بیت نے تے میرے خاص نے اے میرے خاص نے میرے پاک نبی سرور نے فرمایا توجہ فرما حضرت ام سلمہ نال کھلیاں سن حضرت ام سلمہ نبی پاک دی گھر والی ساڈی ماں نال کھلوتیاں سن انہاں عرض کیتی چادر پھڑی چادر پھڑ کے تے تھلے آون لگیاں نبی پاک نے چادر مبارک ہتھ وچوں کھول لئی ام سلمہ پاک عرض کردیاں نے یا رسول اللہ کیا میں وی اہل بیت وچوں آں کہ نہیں اہل بیت وچوں آں کہ نہیں نبی پاک نے فرمایا بلا کیوں نہیں کیا مطلب تو بھی اہل بیت وچ ہے تو بھی اہل بیت وچ ہے لیکن اما پاک نو نبی پاک نے چادر دے تھلے نہیں آون دتا زبان نال فرمایا تو اہل بیت وچ ہے بے وقوفا سمجھیا نبی چادر تا کھتی سی جے نبی سونا اپنی گھر والیاں نو اہل بیت تو باہر کڈنا چاہندا سی میں کہ بے وقوفا جے گل اے ہوندی نبی پاک زبان نال کیوں داخل فرمان دے نماز زبان نال فرمائی کھڑے نے تو ہی اہل بیت وچوں ہے پھر کیوں نبی پاک نے چادر کھوئیے چادر کھون دے اندر راہ وے سی کتاباں وچ جو لکھیا وے او پیا پیش کرنا واہ میرے پاک نبی سرکار جڑی چادر پھیلائی سی اس چادر دے تھلے مولا علی کھڑے سن میرے پاک نبی دیکھیا علی حضرت ام سلمہ دے غیر محرم نے میرے نبی دی غیرت گوارا نہیں کیتا جس چادر دے تھلے علی ہوے میری گھر والی آ جاوے بولو بولو بولو بولو سبحان اللہ سنگیا او سنگیا چھڑ دے تیرا چھڑ دے اینا چکرا جنا پکو کو تمیز سکھو یار کو گل دو تو توجہ اکھر کمونے آگ چلا میرے واسطے اتر آگ چاک چلا کمال قرآن حدیث دی گل ہوئے بھا میں دنیا غرق ہو جاوے تسی پشانا وے کو قسم خدا دی کر کے آنا کوئی آداب ہوندے نے کوئی قدر کرے سی ہوئی تو نور جنہ سانو پار لی جانا انگریزاں دا سور پڑیا 30 لاکھ بندہ غرق ہویا تے قسم خدا دی کر گیا نا جتھے 30 لاکھ غرق ہویا نا کشمیر دے اندر اوتھے جا کے ویکھ بابے سہیلی سرکار دا دربار اوویں کھڑا نال پنج پنج منزلیاں عمارتاں رب ڈیک دتیاں نے نشان مٹا دتے نے سکولیاں دے نشان مٹ گئے نے قرآن تے عمل کرن والے دا دربار نہیں ہلایا ہے ہے سبحان اللہ سجنا کے سمجھنا اے ساڈا نور اے اینے بچانا ہے دنیا بھی اینے سنوارنی ہے آخرت بھی اینے سنوارنی ہے بیکار جان کے جل کو بجھا دیا تو نے بیکار جان کے جل کو بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی توجہ نال بول سبحان اللہ ہن سجنا میں گل لمبی نہیں کردا گھر دے ادھر پھر گئے تھا شریعت تے عشق دی جنگ ہے ہی نہیں بےمانا دیا تقریرا سنن دی بجائے موت دے خود دے کفرے ویکھ لے کر قسم خدا دی کر کے اللہ موت دے خود دے کفرے ویکھے گا گناہ تے سمجھے گا او گناہ تے سمجھے گا تے اپ نو مجرم سمجھے گا پھر بھی کوئی قطرہ ایمان بچی جانے انہاں مقرراں دی تقریرا سنے گا تے جڑے شریعت تے اسلام دے عشق دی جنگ کرائی کھڑے ہون جڑے تینوں بے خوف کر دے ہاں جی اللہ وحدہ لا شریک مولا دے مقابلے وچ لے آون جرات مند بنا دے خوف کڈ لے الٹا انہاں دی تقریر سنے گا تے ایمان نو فارغ ہوے گا قسم خدا دی تقریر وہی ائی جے نو سندا جاوے اللہ دا خوف دل وچ وسدا جاوے میرے محمد پاک دے دین دی علمت آندی جاوے او تقریر سبحان اللہ ہاں اکو سبحان اللہ ہن سجڑا ایمان تے وے جو پیغام منیا جاوے جتھے پیغام نہیں مننا کلمہ پڑھنا ہے او مننا نہیں تے پڑھنا ہو رہے تے مننا ہو رہے تینو ایک کسے مسئلہ سمجھایا ہی نہیں ایویں مولیاں چ پڑھیا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ ہاں جی انہاں وچ دسیا ہی نہ ہن جے لا الہ الا اللہ داخل الجنہ صرف حدیث تے لفظاں تے جاویں لفظاں تے جاویں تے لفظی ترجمے تے جاویں پھر تے مطلب بندا ہے محمد رسول اللہ جنے نہیں وی آکھیا او وی جنتی ہے حالانکہ محمد رسول اللہ تو بغیر نجات ہو سکدی نہیں اس واسطے ڈپٹی نذیر خبیث گزرا واہ بڑا ڈپٹی نذیر پرانا جڑا سکول دی کتاباں وچ مرمون ہوندے نے او آندا ہوندا سی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ جنت جان واسطے نہ کافی محمد رسول اللہ دی لوڑی کوئی نہیں او سجنا لا الہ الا اللہ خالی نہیں نال محمد رسول اللہ بھی جوڑنا پڑنا ہے خالی پڑھنا نہیں اینو پورے نو مننا پڑنا ہے پھر مومن بن جاوے گا توجہ ہے ذرا بولو تے سبحان اللہ تے منن دا تے حال اے وے پیغام محمد نے تو منن اس لکو ایمان نہ مننا کون حرام نو حرام نہیں سمجھدی دنیا سود نو پرافٹ کفر دے نظام نو مینوں ایک پیندا مولوی صاحب میں پتر تیار پہ کرنا کیا کہ فوج تے پولیس اچ دود لگ جاوے میں کمونج کٹی چیو کفر دے نظام وچ لگا کھڑا اوتھے رشوت نہ وی کھاوے تاں وی حرام رشوت نہ وی کھاوے نوکری حرام ہے آندا کیوں میں کہ کفر دا قانون ہے کفر دے قانون دا چلاون حرام کفر دے قانون دا بچانا حرام کفر دے قانون دی حفاظت حرام من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون میرے پیر مہر علی شاہ گولڑی نو مسئلہ پوچھا گیا انگریز آئے انہاں آکھیا شاہ جی ایک مسئلہ لکھ دے فرمایا کالا اس طرح ہی مہر علی دے پیراں سٹ دے شریعت دا مسئلہ نہیں بدل سکدا ہے ہے آکھ سبحان اللہ تو کی اچھا اونا دی فوج تے ہیں انگریزان دی تو ساڑی کی ہے آکھتا سبحان اللہ تو کی اچھا اونا دی فوج تے ہیں انگریزان دی تو ساڑی کی ہے ساڑی اقوام متحدہ دی نہیں اقوام متحدہ یہودیاں دا ادارہ جو بچ آکھنا ہے وہ کرنا ہے جو رسول آکھڑا ہے وہ ہونا ہی نہیں تو نہ کرن دینا ہے تو جنوں جمدا پیا ہے ہلے ٹھڈ وچ پیا ہے ٹھڈ وچ پیا ہے باہر نکلیا ہی نہیں میں فوجی بناؤں گا میں ڈی ایس پی بناؤں گا یہ کلمہ من لکھے اسے پیر بیمان میں نے آکھا فلم سنسر بورڈ ہے جو فلمیں آتی ہیں سنسر بورڈ ہے وہ اجازت دیتا ہے وہ کہتا ہے اب صحیح ہے چلاؤ تو پھر چلتی ہے میں کیا تو آکھے کی آنا سنسر بورڈ آ رہا نوں میں کیا میں چچا کافر آنا چچا چیٹا مرتاد آتا مڑ کے کوئی بچتا نہیں میں کہ بچایا ہی کہ توجہ نہیں کی تو کسر چڑی کھڑے جی ایک نال مولی بیٹھا تھی مولی میں چپ رہندا بے غیرت بندا بے ایمان بندا مینو قسم خدا دی اوتھے مرغے چرگے پیر نے کھل اگے پیچھے ماشاءاللہ مینو قسم اس ذات دی بھاوے او سید آپ نو کھاندا سی تے بھاوے جو سی جدو میں نبی دی غیرت دے خلاف گل سنیے نا نبی دے دین دے خلاف گل سنیے میرے دل آکھیا اے دے نال بڑا ہی حرام ہے میں حق نہیں ملایا سیاست زیارت کرن میں حق نہیں ملایا میں سفیر اللہ تو محمد نبی تو پٹیا بیٹھا میں تیرے مقابلے چمبا ہے مارا میں کہا پیرا یہ دس سنسر دا مطلب اجازت ہوندا ہے کیا میں کہا فلماں وچ جو کچھ ہوندا ہے وہ سنسر بورڈ اجازت دیندا ہے کیا میں کہا ٹھیک ہے میں کہا اجازت دا مطلب اے کہ جو وچ ہن ویکھو گے صحیح ہے ایندے وچ کوئی ایڈا پاپ نہیں جڑا خلاف ہووے جڑا کوئی جرم ہووے تے فلماں وچ کی ہوندا ہے سجنوں میرے خیال دے جے میں اخبار چک کے تے فلم دی کوئی ایتھے کوئی چیز چا وکھاوا تے میرے خیال دے کچھیاں ہون گیا انجے نا سچی بول سیچر ڈے نائٹ کیڑی دس رہا ہے فلم چھوڑو میں نو سیچر ڈے نائٹ تو میں نو دینا بچیا میں نے دکھائیو نا کیا آوے گا استاد وہ کیونکہ نال تھا نا تے پیر نہ مننے آ کے لاؤ اتھے کی ہوتا ہے اتھے کی ہوتا ہے تے میں حالت کچھی پائی پہ ہی چمی لیندا پیا ہی تے پھر اینو کی ہے اینو کی کیتا جانا ہے یہ سنسر ہے کہ اب اس میں کوئی خرابی نہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ سنسر ہے تو قبلہ نبی دے پیغام شریعت جو حرام بے غیرتی ہے جنہیں انو جائز سمجھا وہ چٹا کافر ہے تو جڑا سمجھے ہوں زیادہ تو صحیح ہے ترقی ہے شعور ہے تفریح ہے اب سب دیکھ سکتے ہو اور ماؤں بہنوں کو دکھا سکتے ہو خود بھی دیکھ سکتے ہو مومن کڈ ایک اللہ دا ولی سی اونے بندے نوں بھیجیا اس دور دے اندر میں کہ جا تبلیغ کریا تبلیغ کر کے واپس آیا تھا کہ تھوڑا انہاں تھا کلمے پڑھن والے سارے سن مومن چھ لبے نے خواجہ محکم دین شہرانی جان دے صاحب الشعر اویسی سلسلے دے اویسی سلسلے جس اویس کرنی تے دنیا نے کوڑ تھپیا ہویا ہے اکھے انہیں بطی اپنی کاٹ ماری تھی میں اگلے دن ایک اویسی دربار پہ تو تقریر تے گیا میں کہ مرو یہ حضرت اویس بطی توڑی ہوں گی نا تو اویسی سلسلے آلے جنہیں ولی سنے سارے بے دمبے ہوں گے توجہ دی فرمائی گا خواجہ محکم دین شہرانی دا داندے ایک نہ ہوں گا وہ بھی تو کیوں جو ہر مرید اپنے پیر دی پیر بھی کر دیں کر دیں کائی نا پیر ٹوپی چا پاوے تو اس کے رنگ دی ٹوپی پائی پھر داؤں گا پیر جی میں پاک چا بننے اس کے رنگ دی پانک بننی پھر داؤں گا حضرت ہوا اس بطی کٹھی ہے اگوں انہاں دی اتباع کسی نے کی تھی میں کہا تُسا عاشق آ جیا کہ میں گوٹ توڑ نا مرادو کیوں کوڑ دے اتے اپنی ساری عمارت کھڑی کر بیٹھے جے کوئی عقل دا علاج کرو نا مراد سارے بیمان ہی بھانو متھے لگ گئے ایک بھی ساڑی شامت ہے آمال ہی یعنی یہ بندہ جاوے کرے پاس ہے ویسے لو محکم دین شہرانی ویسے سلسلے دا ولی ہے آپ تیرویں صدیت جو ہے نا بیٹھے تو رو پہ غلامہ پوچھے حضور کیوں روئے ہو فرمایا میں چودویں صدی دا مراقبہ کیتا ہے مشاہدہ کر کے ویکھیا ایمان میں نو ٹاویں ٹاویں بندے کول نظر آیا ہے تو میں رویا وا کہ ایمان اتنا گھٹ جانا ہے کتنے آتا عاشق بنے پھرنے جنوں ویکھو عاشق بنے پھر انج نا ایمان نال رو اسا ایمان نو پر اونیا عشق وے سجنا او ایمان جدو حرام نو حرام نہ سمجھا گیا نبی پیغام دیتا اور اپ گھر وچ بٹھاؤ غیر مرد دے سامنے نہ لیاؤ قوم سویرے نواوے دھواوے دین واکھے صفائیت دا ایمان نوا دھوا کے سکول چاپ چھڈ آوے جتی مسیت اچ کچھ چوے دھی دفتر چوے پچھو کی اکھ ترقی کی تی کھڑی انج نہیں میں مڑ آکھیا میں کہ وے سود پرافت بے پردگی بے غیرتی ترقی انج نا اچھا یہ سارا کچھ تے ہو گیا ترقی تے نیکی ہن برائی دسو کے دا نام کیوں بھئی برائی کینوں آندے جی سجنوں غر ویکھ اے اللہ تعالی دے عذاب تو مطمئن ہون دا نتیجہ کہ ایمان دے بیٹھے اچھا ایمان تو بعد پھر گل ایتھے نہیں مکنی پھر آ جاندی ہے گل عمل دی توجہ نہیں فرمائی نے عمل دی کیویں کہ جو کلمہ پڑھیا ہی پیغام محمدی اس تے عمل کرنا ہی انج کہ جدوں دین تے دنیا دا تقابل ہوئے ادھر دنیا ہوئے تے ادھر دین دا حکم ہوئے دنیا جاوے حاصل ہوئے تے دین شرع دے خلاف حاصل ہوئے تے پھر ہن دین دا سودا پھڑی تے دنیا والا چھڈی جے تو الٹ چا کیتا دنیا دے سودے نو ہاتھ ماریا تے دین دے سودے نو چھڈیا تو پھر تینو کلمہ اللہ دے عذاب تو نہیں بچانا ہاں ہن میں اپنی گل کراں سہی فتوی لا دیو گے تے جے رسول اللہ دی چکرا نبی سرکار دی حدیث دا پڑھا موڑو ہن تو ٹھیک ہے نا ہاں میں مڑ سونے دا بیان سنانا شعب الایمان امام بیہقی دی کتاب حدیث دی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 337 دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان دی چھپی نمبر 2 حدیث دی کتاب العقوبات محدث ابن ابی الدنیا دی سن 281 ہجری دے محدث نے امام بخاری دے نال والے انہاں دوواں حدیث دیاں کتاباں دے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے صحابی فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ تمنع العباد من سخط اللہ ما لم یؤثروا سخط دنیاهم على دینهم فاذا آثروا سخط دنیاهم على دینهم ثم قالوا لا الہ الا اللہ قال اللہ طلبتم میرے نبی سرور نے فرمایا لا الہ الا اللہ کلمہ بندیاں نوں اللہ دے عذاب تو اللہ دے عذاب تو اللہ دی ناراضگی تو محفوظ رکھے گا لیکن کنا چیر جنا چیر دنیا دے سودے نوں دین دے سودے تے مقدم نہیں کرن گے دنیا دے سودے نوں دین دے سودے تے ترجیح نہیں دین گے دنیا دے سودے نوں لا کے تے دین دا سودا چھڈن گے نہیں جنا چیر دین دا سودا ہمیشہ دنیا تو اگے ہی رکھن گے دنیا وہی کماون گے جو محمد پاک دی شریعت دی اجازت دے گی اللہ دے عذاب تو انہاں نو بچائی رکھے گا اللہ دے غضب تو بچائی رکھے گا اللہ دی نافرمانی اللہ دی ناراضگی تو بچائی رکھے گا فرمایا فیضا آثر سفرت دنیا ہم جدو دنیا دے سودے نو پسند کرنگے ترجیح دینگے مقدم کرنگے انہوں پھرنگے دین ہتھو جان دینگے دین دے مطابق دنیا نہیں کماؤنگے دنیا حاصل نہیں کرنگے میرے کی مطلب عمل نہیں ہوئے گا شریعت دے عمل نہیں ہوئے گا پھر دنیا نو آکھنگے دنیا یاوے دین بھانے جاوے حل نہ حلال سننگے نہ حرام سننگے کوئی پابندی کوئی مسئلہ نہیں سننگے آکھنگے آن دے جو کچھ ہوں دے چھڈ مولی جی کی کرنے ہوں ہاں جی اے حال جلو بن جائے اللہ فرما میرے باپ نبی فرما دے لے ثم قالوا لا الہ الا اللہ پھر آکھنگے لا الہ الا اللہ اللہ جواب دے گا سنب تم بہن پر مار دے گا سن اے آخر گے لا الہ الا اللہ تے جنو آخر پہن کے تو ہی ہے انہیں آخر کوڑ مار دے گی او کوڑے ہو جے کلمہ تو سن دلوں پڑھ دے توجہ نہیں فرمائی نہیں ہاں حسین بن علی بن اسود العلاجلی اتنا ذکر کر کے تو پھر وہ فرما دینے روایت الفاظ نے فائدہ آسرو صفقت دنیا ہم علا دینہم ثم قالوا لا الہ الا اللہ ردت علیہم وقال اللہ لہم کذبت توجہ نہیں فرمائی نے ایمان نال دسو سنگیو ساڈا دنیا دا کام اس لیے ہے کیڑا جنہوں شریعت دی نک پا کے پیک کرتے ہوئی پہلو مسئلے پوچھیں دے سن مل صاحبہ آ ساڈے گل اے آ مسئلہ دسی نو وضو تو شروع ہونا ہے تے وراثت تک انجے نے جی فقہائے کرام فقہ دیاں کتاباں 6 6 10 10 20 20 جلداں دیاں بنیاں شروع تو لے کے آخر تک مرن تک مسئلے پوچھنے تو ہون جیڑا دسے تھا دو اوندہ نہیں سن دے وہاں راکھ مول دی توڑ بٹا دین چکی تھے میرے تاوی نہیں چڑھا پھر دا آئی نے اے ہائی خسارے تے بربادی علی قوم دا حال لا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون جس دل وچ ایمان آ جاوے گا وہ ہر وقت ڈرے گا تے پھر انہیں لا الہ دے تقاضے بھی پورے کرنے تے اللہ دے عذاب تو محفوظ ہو جاوے گا ہاں تے سجنوں پھر اج اساں کلمہ جے ایویں پڑھیا ہے نا عذاب اللہ دے سر آ گیا او نبی تے فرما گئے تھے نا جنہ چر دین دے سعودے دے اتے دنیا دے سعودے نو مقدم نہیں کرنگے انہ چیری کلمے نے انہوں بچانا ہے اللہ دے قدب تو قہر تو عذاب تو جے آج دین تھڈو دین نو دنیا دے شعبے تو جدا چا کیتا ہے کوئی پیا بھاوک دا ہے دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں بھئی یہ علیہ دا مسجد میں رہو بھئی یہ بھاوک یہ ہے کاروبار میں تو دین نہیں چل سکتا بھئی مولوی صاحب یہ ہماری دنیا داری ہے وہ تمہارا دین ہے اور دنیا داری میں تو دین نہیں چل سکتا دھی پرناندہ ہے پیا ویا کردہ ہے پیا 10,000 دو اتے مووی آلا کنجر لے آئی کھڑا ہے دھی دی فوٹو پہ لواندہ ہے بان جون کے بیٹھئے سمر کے بیٹھئے کنجر پہ نچاندہ ہے 10,000,000 پیہ پہ لاندہ ہے کفر پہ پہ لاندہ ہے پوچھو کی ہے کہ یہ ہماری دنیا داری ہے وہ تمہارا دین ہے یہ ہماری دنیا داری ہے اب اس میں تو وہ مولوی صاحب ہے ہے تو پھر 30,000,000 بندہ کیوں غرق نہ ہوئے تے عذاب آ رہے ہیں وقت تھوڑا ہے میں چار چار گھنٹے بولنا کہ میرا موضوع پورا ہوں گا ہے میں تکرا میرے نبی فرما گئے نے 15 چیزاں دس کے 15 کام دس کے وہ میں کس طرح بیان کیتے ہیں میری پیان تو اس آخر حضور نے فرمایا فل یرتقبو اند ذلک ریحا حمرا وزلزلۃ وخسفا ومسخا وقذفا پندرہ چیزاں گن کے نبی دسیاں ایک کام ہونگے تے انتظار کریا جے سرخ آندھی دا زلزلے دا زمین دھس جان دا شکلاں بگڑ جان دا عذاب دا انتظار کریا جے اسمان تو پتھر برسن دا تے ہور عذاب ان دے ایک دوسرے دے مگر لگے آون گے جنے فرمایا ملکے پرے ہوندے نے باغ بھاگے دے وچ تے دھاگا ٹٹ جاندا تے ملکا وارو واری ڈگدا ہے نبی فرمایا پھر ہم نے یہ انتظار کریا جے نا بندا او سجنا دے نبی او دس کے پورے ہوئے کھڑے نہیں تے پہلا ملکا ڈگے نو فرمانا ہے تے حالے پتہ نہیں اونج کنے بالو ڈگے پئے نے تے کنے ڈگ چکے نے تے حالے کنے ڈگنے نے نبی دی امت دا عذاب نہیں ہونا نبی دا خیال آوے گا نبی سچا ہے کہ نبی سچا ہے سکول ٹی وی تے ووٹ تین چیزاں کفر نہیں انہی ساڈا بٹھا بھایا انسانیت کھو کے سانو کفر دے پیروکار بنایا قرآن نو تکی خانے جو لائے جا روڑیاں پھر کسے روڑی تو سکھا دی گرنس دے کاغذ میں لائے کے دے ہندو آدھی مور دے کاغذ پھلا سکھا دی گرنس نہ کھلے رولے تو قرآن روڑیاں پہ کرو گئے نہیں رولا کیڑے اخبار پہ نہیں رولا کتھے کتھے توہین نہیں ہوندی کتھے کتھے بے عزتی نہیں ہوندی رب رسول دے نام کتھے نہیں رلدے اشتہار کتھے نہیں چھپدے یا اللہ یا رسول اللہ نالیاں کھل دیا پتہ نہیں کی اسا خدا دے نال کیتی کھڑیا میں نے ایک کاندا چشتیا ویکھ عذاب آ گیا میں کہ پتر کچھ نہیں آیا لے آندا کیوں میں کہ جو کچھ اسا رب رسول نال کیتی بیٹھے نا تے قران دین نال کیتی بیٹھے ہاں میں کیا سونیا سلا 100 بار رب زمین نو اسمان نال چا کے پھر تھلے مارے تے سانو 100 بار غرق کرے نا تے بدلا پھر بھی پورا نہیں ہوندا ہاں سن پتہ کوئی حقیقی کی بیٹھے بس دعا کر سب کا مدینہ دے تاجدار دا اللہ سانو دین دی سمجھ عطا فرما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین چو دیواری تو لنگ بار آ برکال ہا سٹ بازار آ لکھیں دی تو اپنا سنگار آ چکنے دی بان سردار آ بان سب تو ود مردار آ ماں پیو دی غیرت کو سار آ گولڈ میڈل ایڈ گھن مرد سر سر کباب ہوشا جیندی عورت خراب ہوشا سکول وچ او پاس ہوشا میک اپ دے وچ لا جواب ہوشا مرد کیتے عذاب ہوشا چمکیں گی اپنا شباب ہوشا فیشا عورت دی ہے نشانی فیشنی برقع نقاب ہوشا کافر کو قرآن سناویں اثر کیا تھی سی ویرا اندھے دے شہر ویج نشیشے نہ تو ویج ممیرا پتھر سارے مل پہلانن بے مل تھی گئے ہیرا کور دے کاکا پیر نہیں ہوندے گلدار کڈی شیر نہیں ہوندے شریف ہی سونا ڈھیر نہیں ہوندے توے چٹے سڑیتاں پائے گن بنمبے میٹھے اکھیتاں پائے گن اندھے دے ننگے دا دور آگے چمڑے سوار رنگیتاں پائے گن اندھے دے ننگے نو مراد سکولی ویدید کون ساڈی ویسی سدھی جہنم مولوی کو سڈن ملا کنری کو ملکائے تنن اے اشتہار دے بارے ذرا چٹکلے دیتن بے ادبی اشتہار چھپا چھپا دے کنجن لا دے تلے ڈھائے وینن او پترن سارے اندھی دے اشتہار چلائیں ان کندھی دے او پترن سارے چوہی دے ٹی وی رکھن ٹیبل دے چا سٹن کانڈا روڑی دے او پترن سارے چوہی دے ٹی وی رکھن میز دے چا سٹن کانڈا کوڑے دے گن کھول تو سن میڈا بند بے غیرت نہ بن غیرت مند رومن دی گالی پٹنا ڈند رب دا نا نا سٹ وچ گند امام چا دیتے نوکری وچ مار چا دیتے چھوکری وچ کنجر دا ڈبا ٹی وی میز دے اتے اللہ دا نا رب دی دی ٹوکری وچ سچ آخو تا لگن مرچا کدھی اندن پستول دکرچا جی بہن دی کھٹی جڑے کھنن ہن دا ذرا نقشہ پیش کیتے چمڑے دا کارخانہ چمڑے دی مل تھک پوندے گودا ساڈا گھن گھن بل دولت دے امبار ہن غیرت وچ نل جی بہن کو سمجھی بیٹھے گچی والی پل آدھے کھیڈے جڑا ایک دفعہ پوسی او ہل ضمیر سوار والا کنجر والا دل پتھرے نا ابا ہے کھنگری ہے سل بے غیرت کو نی غیرت اندھی اسا مارے ٹل گندھی وچ کو کہے لکڑ وچ کل مہارا بخارا وی تھی وی شالا ویل تانا کوئی لگدا نہیں سی تھیا بیٹھے لیل نک دے جو چھری رکھو گودا پوندے کھل اے ووٹ نہ ذرا سیاسی نقشہ پیش پیا کرے نا جمہوری لانت دا فائے گال ہی کر گھن نوٹ چھوڑ سکول دا ٹی وی ووٹ وقت ہی بھجا چاون چوٹ ہنے ویچے ہی سارا کھوٹ والنا تھی سا پوری تروٹ جیل ہاں منگے تائیں تو ووٹ مول ہر لانس پھوٹ و پھوٹ جلو ایتھو نکلوں کو نوہ مول گولوں قائد ساڑے باندار ووٹر ساڑے بھولوں سیاسی قائدن سارے ننگے کون دبندے سارے اندھے ننگے آئے اندھین دے گھر اندھے آدن ننگ ہو سار کبارا تھی گے مندین دا ہے محافظ ہوا شکر کھنجین دا داگے سارا کنجین دا مال نہ گھنو لندین دا خیال کرو لوفر مال تو ہنے رنجین دا ہنے ہتھوں چھٹے سنجین دا نہار تو گوشت ونجین دا بلی تو مرگ اندین دا کتی تو مکھان دا تھانے دا تو ظالم ڈنجین دا پولیس تے گلے ترنجین دا قرآن پیارل دے روڑی دے آگن خیال کرا ہے پاکستانی جھنجین دا انگریز دی عزت خوب کرن نخیال نی اپنے بنجین دا عزت دین تو دھوتا پوتا ہر دفترچ بیٹھی کھوتا غریب دے لٹان کی تے کڈھی بیٹھے چوتا بدماش عیاش اے بیٹھے پیتی بیٹھے گھوٹا ہوں دے وہ منہ وچ سٹ گھندے تو ہوں انگریزی وٹ گھندے بوش جو رٹواوے رٹ گھندے عزت ویچ دے ڈالر وٹ گھندے مار ستھڑے کوڑ دے ڈٹ گھندے کھیرج پیشاب سٹ گھندے چکلے دا پرمٹ کٹ گھندے کافر کوئے سر آدے دے کرسی بوتل فٹ گھندے مسلمان دے ونجے دفتر وچ ایڈوں نے پیاں پٹ گھندے سارے سکولی نہارن کہندے وچ گھٹی حکومت مشرق ساری امیر ڈٹی پھٹی گدڑ دے وانگ ڈردوں سچ آکھاں ودوں سٹی سوار سواراں ساں تیزن قوم ساری مٹھی افسر سارے ظالم ہر پاسو مرنگن جھٹی ظالمیں دے نال خوشی کدہی نہیں رہے بٹھی کتے سلائی دا کام کرن نہار رکھن پٹی پٹی کتھو رکھے سن جڑے آپ بیٹھن پٹی ساڈا او خیر خواہ ہے آدن کھاوے کھواوے چٹی افسر ساڈا جھوٹا ہے لوفر لومب دے ٹوٹا ہر ویلے ہاتھ چھوٹا چل پار پٹی چس بوٹا ہن موگے ساڈا سوٹا ایندے منہ وچ دے سنوں اٹھا کان آدن چمن پسند ہے بوش مشرق آدن امن پسند ہے نہر چھوڑو بھیدے محلچ قاتل کرے قتل ہر جادے ڈاکٹر رہے ہسپتالے جنرل مشرق دی دیکھ قیادت حاصل کیتی آن سعادت سمجھی بیٹھے این عبادت آلن سارے جیل بھیجان سور جہان دی کرے عیادت امریکہ کو میں ترار ڈٹھم قاتل بڑا ہوشیار ڈٹھم بکریاں کو گھا کھویندا اجب نہار ڈٹھم بکریاں دے نال پیار کرے ہی دور دا نہار ڈٹھم قاتل کو ماکھی وچ دیندا میں زہر ڈٹھم ایڈو پولیو تے قطرے دیندے ایڈو دیندا بمب دی مار ڈٹھم لیڈر ساڈے دلے سر تو پانی تار ڈٹھم عزت دے تے کریں دے خوشی دا اظہار ڈٹھم پھٹ کے جھوٹا مسلمان چکر دیتے چا شیطان چیتا ہیں جاتس گردان چھوڑ دیتا ہے دین ایمان فلم کو آ گئی عید دتو سا کنگھی دا نام اڑ جان سن شہر میں دے آ موجے جوان جے گلے دیکھیں پیا فوج جوان عید دا چنگ ہوئے تو بھج دے دیکھ جے سور دیکھیں تو جج کو دیکھ سچ کو مانو نہ کر تکر مفت دے ایویں نہ کھا دھکر نہ کا تھیشا رب دی پکڑ سمجھ گئے نا ہی پہاڑ دی ٹکر حاکم ظالم نال ہے یاری مولی نال ہے پکڑ بے غیر دا بھیڑ کو گولی سور کو نہ حکل نہ لکڑ نار جنے داخل تھی گن ماک میں ترائے سترین دین ایمان دو خالی سارے شوب غیر شرین قانون حساب قوم کتے گنڈے آب فرین کلمہ پار دے دو کھا دین اے اندرو کو سکھ خطرین ادھر سکول دے بارے چاند شاہ لکھن جی میں انگریزی تھا آئے تو جس طریقے نال آئے آیا تجارت کرانے تے ویچو اپنی قانون تہذیب تعلیم کو لکا کے آئے تے جیڑے مکر چکر نالوں پیش کیتے ہوں ساڑے ہوتے ہو سارا گزردا دے پے لیکن اساں اکھی نوں ٹکنے ہیں واسطے میں اکھی کھولن واسطے مومن ایماندار غیرت مند نال خطاب کرنا پیا باقی تو تا میں ہاتھ جوڑ دے معافی مانگ سا پروٹوکول کتاب انہیں لکھی ہے تے ان کو پڑھ دے تے میں ایک سارا بنائے نظم دا خاکہ پروٹوکول کو پڑھتے میں ہوں گا ترجمہ تفسیر کتا ہے کن کھول سنا ہے نہ مصرا ہے آج میں گجھے راج کھولیں نہ سو سال تو پردہ پیا ہے گدا چاہے سمجھ بنیا ہے سچی گال کرے نہ تو آکوں اکھی کھول گنا ہے سمجھ بنیا ہے راز بیا ہے سمجھ شکول شیطانی اڈا نہ اپنے بال بھیجا ہے سمجھ بنیا ہے راز بیا ہے کل ظلم دے جرم دا مبدا ہے ہندی بنیاد دکھا ہے سمجھ بنیا ہے سن کے سٹ میں دی ہے قسم تو آکو فوراً بال کڈھا ہے سمجھ بنیا ہے روحانی ارکان دا علاج دشاہن بڑمبا جان کھوا ہے سمجھ بنیا ہے ہاتھ بگ دے میں عرض کرے نہ قسم سٹے نہ ناراض تھی واہ سمجھ ونیا ہے سچی گال کو مرچاں ہوں دن سن سچ کو لگ دی بھا ہے سمجھ ونیا ہے انگریز نے جیڑا دھوکھا کیتے دیتا پردہ ای تو لاہے پول کھلیا ہے سمجھ ونیا ہے اے انگریز مکار دے چتر بہوں کی تو مسلم نال دگا ہے سمجھ ونیا ہے اے سکول دبانی میں کالا اکسور دی ہرون دے چاہے سمجھ ونیا ہے اج دی نشانی کھلا جائیں پی ٹی سکول دی چاہے وک گی بھین دما ہے سمجھ ونیا ہے سب نشے دا وڈا نشہ لگدا پیو دی جاہے اے ڈاڈا ہے سمجھ ونیا ہے اے سب کو ڈھا تے چڑ بیٹھے اے لگدا پہلوان وڈا ہے سمجھ ونیا ہے مسلمان عالم پی نی بچا گیا سب کو کھاہے دے گیت گیا ہے سمجھ ونیا ہے اتحاد تامن غیرت پردا گیا سب کو ترکا ہے کیا بچا ہے سمجھ ونیا ہے دھی پیو دے نار نہ کل ہی باہے اسلام دا اے منشا ہے حکم دتا ہے سمجھ ونیا ہے بے غیرت پیو چاہ کھی نوٹے نہ اندھا ہتھے نار پچا ہے غیرت واہے سمجھ ونیا ہے دے غیر محرم مائچر کنوہ دے بے دشد قید پڑا ہے ہیدی ہر برداشت چوا ہے سمجھ ونیا ہے ادشان نال سشانہ ہوئے مسان نال مسانہ ہوئے ترقی خوب کرا ہے سمجھ ونیا ہے دیکھ شریر ہی پیو دی جیئے گھدی شاہر قلم اٹھا ہے خوب لکھا ہے سمجھ ونیا ہے قیامت دے آثار قریبن دھی دی بھیٹو ماں ہے پیو دلہ ہے سمجھ ونیا ہے پیو دا حال سنے لے ہون بھائی دا حال سنا ہے اے ود دا ہے سمجھ ونیا ہے ان پر ہا پیو ماں شو دا نا منزل دے اپیا ہے ماں پہنچا ہے سمجھ ونیا ہے اے جدید تعلیم دا اثر